Hej! Idag på svensk internetradio ska jag prata om dels om Sverige, om världen, om globalisering och om utarbetat uran. Jag börjar med att prata om utarbetat uran. Utarbetat uran används i krigen sedan kriget i Serbien-Jugoslavien. Det används i Afghanistan i både första och andra Gulfkriget. Irak, alltså Kuwait, vad jag förstår, tror jag i varje fall. I varje fall använt under senare tid. Det användes i väldigt små mängder under första Gulfkriget. Under Irakkriget, som är nyligen nu på 2000-talet, så användes det enormt stora mängder. Vad är då utarbetat uran? Jo, det är så här att när du tillverkar atombomber så 98% av uranet, så att säga, är en isotop som inte går att göra atombomber av. Och det blir då kvar som skräp, så att säga, som efterprodukt. Och det är det här man lagrar i urbergen, har man hållit på med, för det har en halveringstid på miljarder år. Men nu har man så kommit på att man kan använda det här i ammunition. Så det är alltså enorma mängder som finns i världen av utarbetat uran då, som man får liksom lagra dyrt i urbergen som ska hålla i miljarder år. Men nu USA då har bestämt sig för att de ska använda det här i ammunition istället. Varför vill man ha det i ammunition? Jo, det är så här att uran har ett väldigt högt masstal. Är det 235 eller något sånt där? U-236 och de här, du vet. Så ett väldigt högt masstal, och det är ju också därför som det är radioaktivt, så att säga, för att det har en tendens då att splitta sig, så att säga. Men det här höga masstalet gör att det lämpar sig bra i ammunition. Det är nämligen så att den kraft som den kinetiska energi som en kropp har som rör sig i luften är proportionell till kvadraten av massan, tror jag det var. Jag får mig det var något sånt där. I varje fall så är det alltså en enorm ökning av energin du får när du ökar massan på ammunition. Och då tycker man, ja, men då är det väl bara att göra större ammunition. Problemet är att när du har större ammunition, då får du friktion också. Så därför vill de ha liten ammunition som väger väldigt mycket. Och den här ammunitionen, de här uranpjäserna, de är inte mer än kanske 3 centimeter i diameter. Och sen är de väl lite ganska långa. Jag vet inte om de är 1,5 decimeter långa. Men de väger 5 kilo, tror jag det var. Eller något sånt där, va? Så att det är alltså en enorm tyngd i de här. Och vad man gör är att när man skjuter iväg en sån här från en pansarvagn. Jag vet inte, jag tror de använder större i pansarvagnar. Jag vet inte riktigt vad det är för storlek på ammunitionen i pansarvagnar, men hur som helst så använder de utarbetad uranammunition. När man skjuter iväg en sån